Aroma za 2699 zł. Taniej o 300 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2999 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest 17. A zatem czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brancati. Jest zgoda dotycząca przyszłości neosędziów. Zakończyło się spotkanie z premierem i ministrem sprawiedliwości. Materiały promieniotwórcze w jednym z domów w Wielkopolsce przechowywane były w słoikach i butelkach. Atakował środowiska LGBT, sam prowadził rozwiązłe życie homoseksualne. Na Węgrzech afera z katolickim księdzem bliskim Orbanowi. Zakończyło się spotkanie szefa rządu i ministra sprawiedliwości z przedstawicielami środowiska prawniczego. Jest zgoda dotycząca statusu neosędziów, powiedziała po spotkaniu w kancelarii premiera Sylwia Gregorczyk-Abram. Jest między nami zgoda i uzgodnienia dotyczące statusu tak zwanych neosędziów i deklaracji, że powracają oni na wcześniej zajmowane stanowiska z uwzględnieniem tak zwanych młodych sędziów, czyli asesorów. Dzisiejsze rozmowy zapoczątkowały cykl spotkań określanych jako spowiedź powszechna ministrów. W najbliższym czasie mają się odbyć spotkania z wszystkimi szefami resortów. Jest zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez osoby z poprzedniego kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej. Śledczych o sprawie poinformowało obecne kierownictwo Służby Więziennej, mówi rzeczniczka dyrektora generalnego służby Arleta Pęconek. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, poświadczenia nieprawdy oraz niedopełnienia obowiązków i działania na szkodę interesu publicznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez inną osobę. Działania o charakterze przestępczym miały polegać na przyjmowaniu do służby osób, które nie spełniały ustawowych kryteriów stawianych funkcjonariuszom służby więziennej. Sprawą zajmuje się Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Trwa akcja policji Straży Pożarnej w gminie Siedlec pod Wolsztynem w województwie wielkopolskim. W jednym z domów jednorodzinnych znaleziono materiały promieniotwórcze. Budynek jest zabezpieczany przez policję i straż. Wiadomo, że na terenie posesji było przechowywanych kilka różnych substancji radioaktywnych. Teraz każda z nich będzie badana osobno. Przechowywane były w słoikach i butelkach, także plastikowych. Pierwsze badania pokazały, że promieniowanie nie jest duże, dlatego nie zarządzono ewakuacji mieszkańców okolicznych domów. Ustalono, że na tej posesji mieszkała kobieta z synem. Już tylko 2 centymetry brakuje do rekordowo niskiego stanu wody na Wiśle z 2015 roku. Obecnie na stacji Warszawa Bulwary poziom wody wynosi 28 cm. Sytuacja będzie się pogarszać. Nie wykluczamy, że padnie nowy rekord, mówi rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski. Przypomnę, że rekord ten najniższy to 26 cm, więc brakuje teraz 2 cm do rekordu. Najprawdopodobniej w weekend zostanie on osiągnięty, a nawet pobity. Według dzisiejszych modeli hydrologicznych ten stan wody może wynieść nawet 22-21 cm. Hydrolodzy informują, że 70% rzek w całym kraju jest w strefie wody niskiej. Po zakończeniu sezonu Opolski Ośrodek Sportu i Rekreacji wykorzystuje część wody z basenu letniego. W ten sposób udaje się zaoszczędzić na kosztach utrzymania czystości w obiektach należących do miasta. To 1500 m3 wody, mówi rzeczniczka MOSiR-u w Opolu Aleksandra Raś. Po zakończeniu sezonu letniego na Błękitnej Fali część wody z Niecki Sportowej zostaje w niej do celów rozporowych. Część wody, jak również woda z pozostałych basenów jest wykorzystywana do prac porządkowych na obiekcie takich jak mycie kostki, czyszczenie szatni oraz łazienek. MOSiR jest gotowy przekazywać wodę pozostałym miejskim spółkom w Opolu, na przykład do oczyszczania ulic. I na koniec afera ze znanym na Węgrzech bliskim rządowi Viktora Orbana katolickim księdzem, znany ze swoich ataków na środowiska LGBT duchowe. Duchowny, według akt ujawnionych przez dziennikarzy, prowadził rozwiązłe życie homoseksualne. O sprawie poinformował portal Valos Online. W artykule o księdzu Gergely Besze napisano, że hierarchowie kościelni, a także wysocy urzędnicy rządu Orbana posiadają akta, w których znalazły się dowody na podwójne życie znanego na całych Węgrzech duchownego. Znalazły się tam jego wiadomości, zdjęcia z imprez gejowskich, a także linki do filmów na portalach dla homoseksualistów, w których ksiądz występował. Według tych akt młody proboszcz z Dunawecze miał utrzymywać długotrwałe relacje z innymi mężczyznami. Diecezja Kolocza-Kecskemét poinformowała już o zawieszeniu duchownego w czynnościach kapłańskich. Sprawą zajął się Watykan. Ksiądz jest znany z prawicowych poglądów, święcił m.in. kancelarię premiera Orbana. Jeszcze kilka tygodni temu, po inauguracji igrzysk w Paryżu, ksiądz Besze na łamach prorządowego tygodnika napisał, że Węgry będą bronić regionu przed ideologią LGBT. Ksiądz Besze zaangażowany był również w rozwijanie stosunków polsko-węgierskich. 3 lata temu otrzymał nagrodę za zasługi dla węgierskiej Polonii. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po 17. Sport w Trójce i Krzysztof Uniewski. Na Igrzyskach Paralimpijskich mamy już 19 medali. Dziś 2 kolejne wywalczyli Barbara Bieganowska-Zając. Wygrała finałowy bieg na 1500 metrów i Maciej Lepiato był trzeci w konkursie skoków z wyż. Podczas biegania słyszę, jak zawodniczki oddychają i te zawodniczki, które tak naprawdę już dyszą bardzo mocno, znaczy, że nie mają siły. A te, które po prostu biegną takie wyciszone jak ja, czyli jeszcze mają zapas. Więc po prostu to gdzieś wychwyciłam podczas biegu. Wtedy to już jest po prostu lata biegania i już wiem, jak to po prostu mam wychwytywać. O rozpoznaniu rywalek oddechem mówiła złota medalistka paralimpijska Barbara Bieganowska-Zając. Ze spraw tenisowych proszę się szykować na wieczorne i nocne emocje na Flushing Meadows. Dziś półfinały w turnieju panów w US Open, rzecz jasna. Najpierw koło 21 w akcji zobaczymy lidera rankingu ATP Jannika Sinnera i Jacka Drapera. Brytyjczyk debiutuje w półfinale Wielkiego Szlema, ale w Nowym Jorku gra fenomenalnie. Dość powiedzieć, że nie stracił do tej pory ani jednego seta. Myślę mimo wszystko, że jednak Sinner będzie tutaj w stanie powstrzymać Brytyjczyka, pomimo tego, że niesamowicie on serwuje, znakomicie gra w ofensywie, natomiast widać, że Sinner rozkręca się meczu na mecz, no i mimo wszystko ten ostatni mecz z Miedwiediewem pokazał, że jest, myślę, gotowy na to, żeby wygrać tutaj cały turniej. To była perspektywa na wieczorne spotkanie Michała Dębka, medalisty Mistrzostw Polski w tenisie. W drugim półfinale zmierzą się dwaj Amerykanie, Frances Tiafoe i Taylor Fritz. Ze spraw piłkarskich dziś kolejne mecze w Lidze Narodów. Zdecydowanie najciekawiej zapowiada się ten na Parc des Princes. Francuzi spotkają się z Włochami. To o 20:45. Już trwa mecz w Aumatach. Kazachstan mierzy się z Norwegią. W składzie gości Erling Haaland z Manchesteru City i Martin Odegaard z Arsenalu. Ten pierwszy do przerwy grał słabo, drugi znakomicie. Na razie mamy bezbramkowy remis. Końcowy wynik tego meczu podamy w serwisie za godzinę. Do końca dnia pogodnie, nocą na południu i na zachodzie kraju zachmurzy się, w Bieszczadach możliwe co prawda, ale jednak zanikające opady deszczu. Jutro słonecznie, ale po południu lokalnie w górach będzie się chmurzyć i może przelotnie padać, na zachodzie Karpat niewykluczone burze. Ciepła noc przed nami, może nie w kotlinach górskich, bo tam 7-9 stopni, w centrum do 14, nad morzem do 17, a jutro znowu upały od 25 stopni na wybrzeżu, 27 na Podhalu, w większości regionów 30. Najwyższa temperatura, największy upał na południu i na zachodzie kraju do 31 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No ale tak jak wcześniej mówiłem, w najbliższych dniach nadal bardzo gorąco, słonecznie. W niedzielę od zachodu będzie się chmurzyć, może przelotnie padać, no i też niewykluczone burze. To w niedzielę, choć w weekend wciąż upalnie do 32 stopni Celsjusza. O targach, i to niezwykłych, powiedziałbym, zieleń to życie, powiemy za chwilę. Teraz proszę zrobić głośniej. We'll be right back. Ciekaw jestem, kto z Państwa zrobił głośniej. Kto podgwizdywał albo grał na wirtualnych instrumentach? Proszę dać znać. 2:07, 11 minut po godzinie 17. Zapraszamy do Trójki. I w czasie trwania naszej rozmowy też być może Państwo będą sobie nucić zieloną mi. Tym bardziej, że od wczoraj do jutra trwają 31. Międzynarodowe Targi Zieleń to Życie. To w hali Expo 21 w Warszawie. Impreza pod patronatem Trójki, a w naszym studiu Joanna Filipczak, prezes Agencji Promocji Zieleń. Kłaniam się, witam w Trójce. Te znane międzynarodowe targi branży szkółkarskiej i architektury krajobrazu w Europie Środkowo-Wschodniej przyciągają mnóstwo gości. Jutro od 9 do 16 dzień. Nie tylko dla profesjonalistów, także dla hobbystów. Proszę przybliżyć, jakie jeszcze inne atrakcje czekają nas jutro. Oczywiście mamy też otwarty kiermasz, więc rośliny, które będzie można oglądać na hali wystawienniczej, na dosłownie, myślę, że tysiące tych odmian i różnych taksonów na stoiskach wystawców będą również dostępne na kiermaszu. Także nie będzie to marchewka, której nie można zdobyć, ale również wziąć ze sobą później z targów. Zwłaszcza, że to jest miejsce dla pasjonatów i ci, którzy przychodzą, naprawdę są tymi roślinami zainteresowani. No i to profesjonalne doradztwo, prawda? Bo to jest nieoceniona pomoc dla wszystkich, którzy przychodzą na targi. Tak, tak. Producenci są otwarci i chętnie dzielą się swoją wiedzą. Mało tego, mamy też spotkanie twórców ogrodów, czyli szereg wystąpień, prelekcji, które mówią, jak założyć ogród, jak go potem pielęgnować, na co zwrócić uwagę. I jest to program otwarty zarówno dla profesjonalistów, jak i dla hobbystów. Ponadto będą też pokazy, jak zaaranżować zieleń w donicach, które rośliny wybrać, co zrobić, żeby rosły potem i cieszyły oko. Nie mam specjalistycznej wiedzy, no być może ktoś z najbliższych z rodziny tak, ale ja sobie odnotowałem 3 punkty, które mnie by zainteresowały. Jak stworzyć domową dżunglę, jak osiągnąć efekt wow w ogrodzie i jak stworzyć ogród marzeń. No to ta wiedza, ta pasja, to doświadczenie tych wszystkich, którzy są po jednej i po drugiej stronie tych targów, zarówno ci, którzy wystawiają się, jak i odwiedzają, no ta szkółkarska pasja, wiedza o roślinach to Państwa ogromny kapitał. Zresztą to nie tylko zielony biznes, to także miejsce spotkań, tak jak pani mówi, kontaktów zawodowych, ale i edukacja również tych profesjonalistów, no i rozwój ich kompetencji. Robimy to od 31 lat i robimy to corocznie, ale nie tylko podczas targów, także w ciągu roku organizujemy różne szkolenia, spotkania, wydajemy katalogi roślin. Publikacje, które mówią o tym, jakie rośliny obecnie są na rynku, które są sprawdzone i które warto wybrać. Jaki my możemy mieć swój wkład w zazielenienie świata? Może wychodząc z Państwa założenia, że im więcej posadzonych roślin, tym lepiej dla ludzi, dla środowiska, lepiej nam się żyje, dla przyszłości? Zdecydowanie. Właściwie biorąc pod uwagę te zmiany klimatyczne i to, co obserwujemy na co dzień, te wydłużające się okresy suszy, a potem nawałne deszcze, rośliny i w ogóle tereny zieleni są na to jedynym antidotum. Ale oczywiście, żeby one rosły, potrzebna jest do tego technika i technologia. Stąd też Targi Zieleń to Życie łączą wszystkie te sektory. Żeby było jak najmniej tej betonozy, o której to mówiliśmy nieraz w audycji popołudniowej, prawda? No, ta pasja i taka, myślę, praktyczna wiedza pod ręką, więc warto skorzystać, no, nie tylko udając się na te prelekcje, które ja akurat wybrałem. Też poszukujące relaksu po wykładach, pokazach czy dyskusjach skorzystają ze strefy zielonego chilloutu. Też będzie można odpocząć. Oczywiście. I skorzystać przede wszystkim z tej wiedzy, bo to profesjonalne doradztwo, to co akcentujemy, no i zachęcamy Państwa do wzięcia udziału, bo to bogaty program spotkań, szkoleń, warsztatów, pokazów, które pewnie przyniosą solidną porcję informacji. Przypomnę, jeszcze dziś i jutro trwają 31. Międzynarodowe Targi Zieleń to Życie w hali Expo 21 w Warszawie przy Prądzyńskiego. To impreza pod patronatem Trójki. Joanna Filipczak, prezes Agencji Promocji Zieleni. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Audycja popołudniowa, kwadrans po 17. Partner, express the heat, days for Cheska, they understand. to the hills, cause the end is near. The handle when it's too much to bear. ABC boys rated the mayor like Sean, he's a writer, took on a dare. Now he's singing like a birdie, pulling on his hair. Trending on Twitter's what some of us live for. Branches zipping out, fucking revolving door. All of this a joke? Pauly Shore, bullshit, he's coming, maybe I'm a matador. What are we living for? Are we all losing our minds? Prawie 19 minut po godzinie 17. Umarł król, niech żyje królowa. Zamieszkująca Nową Zelandię rdzenna ludność Maurysi ma nową przywódczynię. Zaledwie po raz drugi w historii stanowisko to objęła kobieta. Koronowano ją zaraz po pogrzebie jej ojca. Uroczystości transmitowała telewizja, a słowa uznania wobec maoryskiej rodziny królewskiej przesłał nowozelandzki premier. Więcej o tym Michał Strzałkowski. Nową królową Maorysów została 27-letnia Ngawai Onotepo. Jest ona najmłodszą córką zmarłego pod koniec sierpnia króla Tuaiti. Nowa królowa ma jeszcze dwóch starszych braci, ale to ją ojciec wskazał na swoją następczynię. Najstarszy syn króla poróżnił się z nim bowiem kilka lat temu, ponieważ wbrew woli ojca poślubił starszą od siebie wdowę o nieodpowiednim według monarchy pochodzeniu i został za to pozbawiony praw do tronu. Drugi z synów nadużywa zaś alkoholu, a także trafił przed sąd za pobicie swojej wieloletniej partnerki, z którą ma nieślubne dziecko. Za to ich młodsza siostra ukończyła studia kulturoznawcze i specjalizuje się w obyczajowości maoryskiej. Jest znaną działaczką społeczną, a od kilku lat zastępowała schorowanego ojca podczas różnych uroczystości w kraju i za granicą. To ona pojechała reprezentować w Londynie społeczność maoryską na pogrzebie królowej Elżbiety II i na późniejszej koronacji jej syna Karola III. Król Tuaitia także był powszechnie szanowany. Tak pożegnał go premier Nowej Zelandii Christopher Luxon. Król Tuaitia był człowiekiem o wspaniałej, otwartej osobowości. Bardzo dobrze nam się współpracowało, często się spotykaliśmy. Ceniłem zarówno jego mądrość, jak i wspaniałe poczucie humoru. Ale przede wszystkim był to cudowny człowiek, który przez 18 lat swojego panowania zrobił bardzo wiele na rzecz społeczności maoryskiej w Nowej Zelandii. Zabiegał o jej prawa, ale też o dobre relacje z innymi grupami społecznymi w kraju. On szczerze wierzył w to, że ludzie są sobie równi. Należy mu się wielki szacunek. Zostawił po sobie wspaniałą spuściznę. Król Maorysów nie ma żadnej realnej władzy. Pełni głównie ceremonialną i reprezentacyjną rolę. Do połowy XIX wieku Maorysi zresztą monarchów nie mieli, bo różne plemiona działały odrębnie. Zmieniło się to po tym, jak Nową Zelandię podbili Brytyjczycy. Maorysi zjednoczyli się, aby bronić swojej kultury i zwyczajów, a Brytyjczykom na rękę było to, aby móc rozmawiać z konkretnym maoryskim przywódcą. W kolejnych latach, mimo pewnych wojen plemiennych, system się utrzymał, a dzisiejsza maoryska rodzina królewska to potomkowie Potatu Te Wero Wero, który został wybrany pierwszym królem Maorysów. Nowa królowa będzie więc dobrą spadkobierczynią swoich przodków. Ona wstąpiła na tron jako druga najmłodsza osoba w historii. Jest też drugą po swojej babce kobietą królującą Maorysą. Choć wielu Maorysów przyjęło na co dzień zachodni styl życia, to jednak nasze obyczaje i historia są dla nas ważne, a nowa królowa będzie ich znakomitą strażniczką. Doskonale zna nasze pieśni czy tańce, jest nauczycielką Kapa Haka, czyli naszych tradycyjnych sztuk performatywnych. Z dumą nosi też na twarzy tradycyjny tatuaż Moko. Choć jest młoda, to jest bardzo szanowana. Tłumaczy mająca maoryskie korzenie dziennikarka nowozelandzkiej telewizji publicznej Mariana Hond. Ale przed nową królową także trudne zadania. Maorysi wciąż odczuwają bowiem skutki dawnej polityki kolonialnej. To w tej grupie etnicznej jest największy odsetek osób żyjących w biedzie. Choć Maorysi stanowią 17% nowozelandzkiego społeczeństwa, to jednocześnie ponad połowa więźniów ma maoryskie korzenie. Wśród Maorysów jest także największy odsetek osób bezrobotnych oraz posiadających niskie wykształcenie. Maorysi żyją też statystycznie krócej od Nowozelandczyków o europejskich korzeniach, a na ważnych stanowiskach są tylko pojedyncze osoby o maoryskim pochodzeniu. Ostatnio rządy w Nowej Zelandii starają się to zmienić. Pomoc ma w tym na przykład nowy podatek, jaki zapłacą turyści. Nowa Zelandia, choćby dzięki kręconym tam superprodukcjom filmowym, jak na przykład Władca Pierścieni, stała się bardzo popularna turystycznie. Teraz połowa specjalnej taksy klimatycznej ma iść na ochronę środowiska, a połowa na ochronę nowozelandzkiej tradycji. A tu chodzi głównie właśnie o tradycję rdzenną, tłumaczy nowozelandzki minister turystyki Matt Ducey. Nasze dwa główne znaki rozpoznawcze na świecie to właśnie krajobrazy, które zagrały tolkienowskie Śródziemie oraz kultura Maorysów. Oba te nasze cenne diamenty musimy chronić. Musimy bardziej wesprzeć społeczność maoryską, skoro zawdzięczamy jej to, że turystyka stała się drugim po eksporcie produktów mleczarskich najważniejszym elementem naszego PKB. Turystyka przyniesie nam w następnych 4 latach 5 miliardów dolarów. Przeciw nowemu podatkowi protestuje jednak branża turystyczna, która zwraca uwagę na to, że wakacje w Nowej Zelandii są dostępne tylko dla majętnych turystów, a nowy podatek jeszcze podniesie ceny wycieczek. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa, 2 dwójki i 7 trójek. Tak, no, szybciusieńko pytam Państwa, czy już Państwo wybierają się na weekend? Powoli zbieram się. Jeszcze jeden schodek i ułożymy ci jak chcesz. Kilka ciemnych chmur to żaden problem, łzy nie kapią już jak deszcz. Życie zmienia kurs, znajdziemy. Lato na Grochowie, oddycham trochę lżej. Czas goni, ja nie gonię, przy tobie się zatrzymać chcę. I byle gdzie, o byle gdzie, byle z tobą. Dokądkolwiek kilka zdjęć, których nie zobaczy nikt. Numer telefonu Państwu znany także w sprawach ważnych. W Mławie na ulicy Padlewskiego kilkuletnie dziecko wtargnęło na elektrycznej hulajnodze na czerwonym świetle na przejście dla pieszych. I utulcie ludzi, bo naprawdę to zaczyna być tragedia. Informacje dla kierowców już za chwilę. Autopromocja.

Jak zwykle prosimy Państwa o szczególną ostrożność. Po 17.30 zatem czas na skrót serwisu Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Środowisko sędziowskie porozumiało się z Ministerstwem Sprawiedliwości w sprawie tzw. neosędziów. Wspólny projekt ustawy przewiduje nieuznawanie sędziów powołanych nielegalnie do KRS za rządów PiS, ale nie dotyczy to ich orzeczeń, mówi rzecznik justicji Krystian Markiewicz. Te powołania są pozbawione mocy prawnej z uwagi na to, że neo-KRS nie jest organem, o którym mowa w Konstytucji. Te osoby, które nielegalnie, niezgodnie z Konstytucją objęły urząd sędziowski, wracają skąd przyszło. Sędzia Markiewicz dodał, że te osoby mogą startować ponownie w konkursach. Przewidziany jest też system delegacji sędziów. Stany Zjednoczone w trybie pilnym ustalają okoliczności śmierci swojej obywatelki na zachodnim brzegu. Pochodząca z Turcji 26-letnia aktywistka została zastrzelona podczas protestu. Miała zostać trafiona w głowę. Według doniesień lokalnych mediów Amerykanka została zastrzelona przez izraelskich żołnierzy. Co najmniej 17 uczniów zginęło w pożarze szkoły w Kenii, a 13 innych zostało poważnie poparzonych. 70 dzieci jest zaginionych, a odnalezienie ich może być trudne. Pożar wybuchł w internacie dla chłopców. Dotarcie na miejsce utrudniało ratownikom błoto. Powstało na drogach po obfitych opadach w ostatnich dniach. Palma z warszawskiego Ronda de Gaulle staje się częścią domeny publicznej i wchodzi do kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Na rondzie stoi od 22 lat. Autorką pracy Pozdrowienia z Alei Jerozolimskich jest Joanna Rajkowska. Artystka przekazała dzieło w darowiźnie. Palmę czeka też generalny remont obejmujący wymianę liści i kory oraz konserwację stalowej konstrukcji. Pełny serwis Trójki o 18. To za 27 minut, a już teraz informacje od synoptyków. Jutro słonecznie, choć po południu lokalnie w górach będzie się chmurzyć, może przelotnie padać. Na zachodzie Karpat niewykluczone burze, wiatr słaby, umiarkowany na południu oraz w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę. Jutro od 25 stopni na wybrzeżu, w większości regionów koło 30. Najwyższa temperatura na południu i zachodzie do 31 stopni Celsjusza. Chwilkę temu graliśmy Dzieci Sancheza. Pytałem, kto grał na wirtualnym instrumencie i na jakim. Pan Stefan z Mielca zgłasza się do odpowiedzi. Ja grałem mailowo na wirtualnym puzonie. No to ciekawe, na czym teraz. Przed Państwem Jamiroquai. podejrzewam, że na basie, no bo jakżeby inaczej. Jamiroquai w popołudniowym Zapraszamy do Trójki. 24 minuty pozostały do godziny 18. Projekt dotyczący dekryminalizacji aborcji oraz pomocy w aborcji może znów pojawić się w Sejmie. Możliwe, że tym razem projekt poprze większość posłów i posłanek. To rewolucyjna ustawa, na którą tak czy siak trzeba będzie jeszcze poczekać. Teraz resort zdrowia oraz prokuratora dopracowują standardy, w jakich Polki w granicach obowiązującego dzisiaj prawa mogą korzystać z zabiegu terminacji ciąży. Więcej o tym Józef Niewiarowski. Kto jest przeciw? W połowie lipca zabrakło 4 głosów. Głosowało 435 posłów, za 215, przeciw 218. Projekt o tak zwanej depenalizacji pomocy w aborcji przepadł m.in. głosami posłów PSL. Teraz, jak mówił na antenie Radia Z minister Krzysztof Gawkowski, jest szansa na rewanż. W sprawie depenalizacji uważam, że jest duża szansa, że to teraz przejdzie. Wiem, że są, zdradzę trochę, rozmowy kuluarowe w sprawie depenalizacji i tego, żeby przekonać te kilka osób, bo brakowało 4 głosów. I ta sprawa, mam nadzieję, wróci i jest szansa do załatwienia. A kiedy miał wrócić? Nie wiem dokładnie, no bo jak pewnie będzie gotowość do podniesienia ręki, to wróci, żeby się znowu nic nie rozjechało. Czy warto w ogóle rozmawiać na temat tego projektu depenalizacji w dzisiejszych czasach, kiedy mamy prezydenta, który twardo stoi na stanowisku, że nie będzie żadnych zmian w kontekście aborcji? Warto rozmawiać na ten temat, chociażby po to, żeby pokazać, że Sejm i parlament stoi po stronie kobiet. Mateusz Bierzuński, Federa. Pamiętajmy, że prezydent Duda niedługo opuści swój urząd w 2025, także nic nie stoi na przeszkodzie, żeby Sejm, nawet przy ewentualnym wecie, ponownie przegłosował ten projekt. Projekt zakładał zniesienie przepisów kodeksu karnego, mówiącego dziś m.in. o karze 3 lat pozbawienia wolności za przerwanie ciąży w przypadkach, których nie dopuszcza ustawa. Dekryminalizował także pomocnictwo w przerwaniu ciąży, czyli na przykład wysłanie tabletki aborcyjnej lub kupienie biletu do zagranicznej kliniki aborcyjnej. To jest ta najbardziej bezpośrednia pomoc, która jest potrzebna osobom w trudnej sytuacji ekonomicznej, kobietom, które pozostają w przemocowych związkach, które muszą ukrywać się przed partnerem w obawie przed czy pobiciem, czy nie daj Boże zastosowaniem jeszcze gorszej formy przemocy. Antonina Lewandowska, Federa. Owszem, możemy na co dzień udzielać informacji. My to w Federze robimy telefonicznie i w ramach telefonu biurowego i w telefonie zaufania. Natomiast tutaj tak naprawdę wszystko rozbija się o to bezpośrednie fizyczne wsparcie osoby, która po prostu jest zostawiona przez system w tej chwili zupełnie sama sobie. Niedawno Donald Tusk razem z ministrą Izabelą Leszczyną, odpowiedzialną za resort zdrowia, i prokuratorem generalnym Adamem Bodnarem zorganizowali konferencję prasową, na której wyjawili dodatkowe wytyczne resortów. Bardzo często osoby, które dzwonią do nas teraz, są tak samo zagubione jak były, no bo mało kto zna dokładnie prawo. Nie czytamy ustaw w wolnym czasie, bo i dlaczego byśmy mieli to robić? W gruncie rzeczy nic się nie zmieniło. Co się tyczy wytycznych prokuratora generalnego Bodnara, tu jesteśmy trochę ostrożne i sceptyczne. Otóż on jest rozczarowujący. Tak naprawdę one wcale nie zmieniają dużo w podejściu prokuratury. Natomiast wytyczne ministra Leszczyny oceniamy pozytywnie i one są w dużej części inspirowane naszymi wytycznymi. To, co wprowadziła ministra Leszczyna, to konkret do rozmytych przepisów prawa. Teraz pewne jest na przykład to, że zagrożenie zdrowia lub życia pacjentki również tyczy się zdrowia psychicznego. To, co widać, to to, że pojawiła się taka myśl, przynajmniej w niektórych, że to nie jest tak, że system w rozumieniu polityki chce ich aż tak aktywnie skrzywdzić. To prawo jest nieludzkie, prawo jest straszne i wymaga natychmiastowej zmiany w trybie na wczoraj. Natomiast to, że Ministerstwo Zdrowia publikuje tego rodzaju rozporządzenie, to troszkę zwiększy było to poczucie bezpieczeństwa, natomiast klucz pozostaje to samo. Parafrazując, aktywną przemoc zmieniliśmy w bierną. Ważny temat, do którego będziemy powracać jeszcze w Trójce w audycji popołudniowej za 19 minut, godzina 18. Proszę Państwa, Linkin Park powraca z nowym singlem, albumem i trasą koncertową, a przede wszystkim z nową wokalistką. Emily Armstrong, Linkin Park. Your blades are sharpened with precision. Flashing your favorite point of view. I know you're waiting in the distance, just like you always do, just like you always do. Already pulling me in, already under my skin, and I know exactly how this ends. I let you cut me open just to watch me bleed. Gave up who I am for who you wanted me to be. Don't Don't know why I'm hoping for what I won't receive. Falling for the promise of the emptiness machine. The emptiness machine. Jak to brzmi, prawda? Linkin Park powraca z nowym singlem, albumem, trasą koncertową i z nową wokalistką. Nowe nagranie w trójce. 17 minut pozostało do godziny 18. Teraz Monika Suszek i nasi goście. Puls trójki. A z nami są na łączach telefonicznych Nadia Kurtiewa z Konfederacji Lewiatan. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Piotr Palutkiewicz, wiceprezes Warsaw Enterprise Institute. Dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu. A nasz temat na dziś to kobiety na rynku pracy i płacy. GUS opublikował dane dotyczące rozkładu wynagrodzeń w gospodarce narodowej i mediana wynagrodzeń w Polsce wynosi 6550 zł brutto. Mężczyźni zarabiają o około 6% więcej niż kobiety, ale też i nie wszędzie. Na początek takie pytanie do państwa. Dlaczego jest tak, że kobiety kształcą się lepiej, a zarabiają gorzej? I czy takie dążenie do zminimalizowania tej luki płacowej jest w ogóle możliwe? Pani Nadio, to może od pani zaczniemy. Ja tutaj chyba zacznę od tego, że te dane publikowane przez GUS przede wszystkim odnoszą się do nieskorygowanej luki płacowej. Tak? Czyli patrzymy ogólnie na stawki płac w gospodarce i tutaj faktycznie najczęściej jest tak, że mężczyźni zarabiają więcej, aczkolwiek są też takie zawody nieliczne, co prawda, gdzie akurat kobiety zarabiają więcej. Natomiast jak popatrzymy na skorygowaną lukę płacową, to jest ona jeszcze wyższa i wynosi około 17% i tak naprawdę w ciągu ostatnich lat tutaj nie widać żadnej poprawy i cały czas mamy do czynienia z taką sytuacją, że kobiety zarabiają mniej. Jeśli chodzi o przyczyny, to też tak naprawdę są różne. Zaczynając od takich stereotypów, które cały czas są obecne, niestety zarówno w biznesie, jak i w sferze publicznej. Dalej należy tutaj wspomnieć o obowiązkach rodzicielskich. Jak popatrzymy na dane publikowane chociażby przez ZUS, to zobaczymy, że kobiety częściej korzystają z uprawnień rodzicielskich niż mężczyźni. A w tym okresie, na przykład podczas pobierania zasiłku opiekuńczego, który przez kobiety jest pobierany dwa razy częściej niż przez mężczyzn, w tym okresie kobiety zarabiają mniej i to nie jest pełne wynagrodzenie, tylko 80% podstawy wymiaru, co oznacza, że różnica ta jednak wynosi 20% i nawet jeśli popatrzymy na skorygowaną lukę płacową, która uwzględnia zajmowane stanowisko i też takie kryteria jak wiek, wykształcenia, doświadczenie zawodowe, tak o tym nam właśnie mówi ta skorygowana luka płacowa, która no niestety w Polsce nie jest systematycznie badana, natomiast są tutaj dane chociażby Instytutu Badań Strukturalnych, które pokazują, że niestety w ciągu ostatnich lat ta sytuacja się nie poprawiła. No tak, można powiedzieć, że są trzy prawdy. Prawdy, półprawdy i statystyki. Panie Piotrze, gorsza pozycja płacowa to może też jest czasami wynik psychologii, po prostu mniejszych predyspozycji, no powiedzmy, do negocjowania umów. Znaczy tak, zjawisko jest bardzo złożone i niejedno, nawet ocena skali zjawiska też nie jest jednoznaczna w badaniach, ponieważ ta luka płacowa jest w niektórych, według różnych metodologii wskazywana jedynie około 4% do właśnie 17%, które moja przedmówczyni właśnie wymieniła, więc te dane są bardzo rozbieżne. No i teraz te przyczyny. One też są niejednorodne, a lepiej czy łatwiej powiedzieć, że są różnorakie. Z jednej strony mamy oczywiście takie kwestie jak wybór stanowisk, na które decydują się, czy zawodów, na które decydują się kobiety. Częściej wybierają te sektory, które są mniej płatne, jak opieka nad opieka zdrowotna, czy też edukacja. No to są zawody, w których płacimy mniej, aniżeli w takich, na takich stanowiskach jak właśnie przemysł, jak wysokie technologie, jak sektor IT, który przez lata, choć to oczywiście poprawia się ta sytuacja, są wybierane te zawody przez mężczyzn. I kwestie kulturowe, które tutaj poruszyliśmy. Czy to też jest niejednorodne? Czy to wynika z pewnej większej skłonności mężczyzn do negocjowania swojej pozycji płacowej, co może być jedną z przyczyn? Tak samo jak jedną z przyczyn może być to, że wiele kobiet, średni wiek decydowania się na pierwsze dziecko w naszym kraju to jest 29 lat. Jest to też moment, w którym wiele osób przechodzi pewien awans na stanowiska kierownicze i ten okres takiej mniejszej aktywności zawodowej kobiet, on nie przekłada się tylko na ten czas, w którym kobieta przebywa na urlopie wychowawczym czy urlopie macierzyńskim, ale także wiemy, że przez kolejne lata także w naszej kulturze przynajmniej większe obowiązki rodzicielskie pokłada się w kobietach. Więc czynników może być bardzo wiele. No i to doprowadza do tego, że ta luka płacowa niestety w naszym kraju występuje. Ale tutaj z jednym się nie zgodzę, tylko z moją przedmówczynią, że to zjawisko się poprawia. Według różnych statystyk luka płacowa w naszym kraju maleje. Aktywność zawodowa kobiet rośnie. Liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych także rośnie, a nasz kraj pod tym względem jest jednym z liderów w Europie. Tak, z jednej strony pan powiedział, że te niższe zarobki są w zawodach opiekuńczych, edukacyjnych, ale to są zawody niezbędne, więc mimo wszystko to wyrównanie zarobków powinno być czy wpisane, czy jakieś takie obligatoryjne. Znaczy, trudno też w sposób jakby prawny wymusić wyrównanie zarobków. Zresztą to jest zapisane w prawie pracy, że za pracę na tych samych stanowiskach należy wynagradzać tak samo. Ale też pamiętajmy, że górnictwo i wydobycie, w którym w naszej gospodarce zarobki są największe, bo tutaj mediana wynosi około 15 tysięcy złotych, no to jest sektor zdominowany przez mężczyzn. Podobnie jak w tej czołówce znajduje się informatyka i komunikacja, działalność finansowa, ubezpieczeniowa. Więc to są właśnie te wysokopłatne stanowiska. No i ciężko tutaj zastosować inne instrumenty, które by miały wymusić wyrównanie administracyjne tej pracy czy pracy względem płci. No i też pamiętajmy, że to będę trochę lepiej... takim, tylko na koniec tak trochę powiem, że będę pewnym też takim, znaczy adwokatem przedsiębiorców, że no, przedsiębiorca też płaci proporcjonalnie i w sposób obiektywny za tą samą pracę. No, w jego interesie jest płacić tyle, ile może i tak samo wszystkim pracownikom w sposób proporcjonalny do pracy i ich efektywności. Może warto byłoby przekonać mężczyzn również do takich zawodów opiekuńczych, nauczycielskich w systemie edukacji, to może wtedy dzieje, tak. By właśnie te zarobki się zmieniły. Pani Nadio, co pani o tym sądzi? No i wydaje mi się, że cały czas jednak mówimy o tej luce nieskorygowanej, ponieważ mój przedmówca wspomniał o takim zjawisku zwanym mianem segregacji płciowej i tutaj rzeczywiście są w Polsce sektory zdominowane przez kobiet i przeważnie to są sektory mniej płatne. Natomiast cały czas jakby to przekłada się na nieskorygowaną lukę płacową, czyli ogólnie patrzymy, ile w gospodarce kobiety zarabiają. Tak? Natomiast jak nawet na tych samych stanowiskach w edukacji, tak, popatrzymy na te same stanowiska, na tych samych osób pełniących te same funkcje, no to też taka luka może występować. Co prawda, w sektorze prywatnym będzie wyższa, więc to jest też bardzo poważne zjawisko też z punktu widzenia niedoborów kadrowych w poszczególnych sektorach, tak. Najczęściej właśnie te sektory, które mają do czynienia z brakiem rąk do pracy, to są sektory zdominowane przez jedną płeć i z tego punktu widzenia to jest zjawisko krzywdzące. Natomiast jeśli chodzi o poprawę i też stanowiska kierownicze, do których nawiązał mój przedmówca, no to tutaj mimo to, że jest nieznaczna poprawa, no to cały czas kobiety jednak piastują rzadziej te stanowiska kierownicze, a co też ciekawe, jak popatrzymy właśnie na skorygowaną lukę płacową na najwyższych stanowiskach w firmach, no to jest ona jeszcze wyższa. I no niestety ja tutaj nie obserwuję żadnej poprawy, chociaż wydawać by się mogło, że coraz częściej ten temat jest poruszany i coraz częściej sięgamy po takie mechanizmy, które sprawiają, że te wynagrodzenia są bardziej przejrzyste, podajemy widełki płacowe, chociaż z punktu widzenia prawnego nie jest to jeszcze wymagane. Jeżeli chodzi o te stanowiska menedżerskie, jest takie ciekawe badanie, które było przeprowadzone w 2011 roku, co prawda w Stanach Zjednoczonych. Ekonomiści tam prześledzili taki proces, że kiedy trafia na stanowisko, które my nazwalibyśmy radą nadzorczą, więcej kobiet, to później w tej samej firmie rośnie też szansa, że pojawią się jakieś kobiety na stanowiskach wysokich zarządczych. U nas nie jest tak, bo nawet ostatnie dane GUS mówią nam, że pod koniec zeszłego roku kobiety stanowiły tylko 18% wśród członków zarządu i rad nadzorczych. Gdzie są te kobiety na stanowiskach menedżerskich? Nie mają szans się przebić? Znaczy, dane są prawdziwe. Oczywiście kobiety stanowią zdecydowaną mniejszość, jeśli chodzi o zarządy, ale no, tutaj trochę pewnym optymizmem przemawia to, że ten współczynnik się poprawia i Polska jest jednym z liderów. No i to też, prawda, jeśli chodzi tak. o zarobki, tutaj są dane sprzed bodaj ostatnie z 2021 roku. Tutaj się okazuje, że co prawda w zarządach kobiety zarabiają mniej od mężczyzn, jeśli chodzi o wynagrodzenie zasadnicze. Natomiast kiedy już bierze się pod uwagę wynagrodzenie całkowite kobiet i mężczyzn w zarobkach, to nawet nieznacznie kobiety zarabiają tutaj więcej, więc jest pewne takie światełko w tunelu. No i to, co dzieje się w ostatnich czasach, czyli właśnie ta taka narracja zachęcania kobiet do większej aktywności, do tego, że powinny odważniej walczyć o swoją pozycję na rynku pracy, to jest także pewne dobre zjawisko, które wpływa w długim okresie na poprawę tej dotychczas słabszej pozycji kobiet na rynku pracy. Choć, no i to się konsekwentnie poprawia, więc widać pewne skutki. No ale tutaj jest pewien problem, że właśnie trochę ten temat został zideologizowany w ostatnich czasach i pewne też skrajne środowiska niestety starają się narzucić to w sposób, który może zbyt agresywny do społeczeństwa, co powoduje też pewne odwrotne zjawiska, bo widzimy też, że... Kobiety powinny walczyć o swoje, uczyć się tego na przykład już w szkole? Jak najbardiej. To jest też kwestia pewnych norm kulturowych, Piotra, które... Piotra Palutkiewicza, jeszcze pani Nadia. Kobiety powinny się uczyć w szkole walczyć o swoje? Uważam, że jeśli chodzi o niekorzystne stereotypy, no to zaczyna się to już na etapie edukacji, więc... Kobiety, dziewczynki i chłopcy też powinni jakby w ten sam sposób być uczone i nie powinny w żaden sposób tutaj być narzucane pewne role społeczne. Także kobieta jednak się zajmuje domem, a mężczyzna jest żywicielem rodziny, co też uważam może być krzywdzące dla samych mężczyzn. No, z pewnością ten temat będzie nieraz się pojawiał jeszcze na antenie Trójki. Bardzo dziękuję. Pani Nadia Kurtiewa z Konfederacji Lewiatan była naszą gościnią. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Oraz Piotr Palutkiewicz, wiceprezes Warsaw Enterprise Institute, również był naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. O różnicach w zarobkach kobiet i mężczyzn, z czego wynikają, o tym rozmawiała Monika Suszek z naszymi gośćmi. Dziękujemy bardzo i Państwa również zachęcamy do wzięcia udziału w tej dyskusji, w tej rozmowie. Nasz numer telefonu 2 2 7 3 do Państwa dyspozycji. Czekamy. Się cieszę z tych króciutkich strzeszeń, kiedy pełną kieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jakby ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, i skromnie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko, ta euforia. Lubię nadużywać, szukam wciąż okazji i je mam. Pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko. Stawać i brać!